sing galak, yo wes ben sing omongane sengat, seneng gawe aku susah, nanging aku wegan bisa tak topo kan turu sing ngati tak terima seliramu tukang sakiti mungkin wes dati jodone senajan kahanan neng koyo mene yo wes ben duwe bodo sing galak, yo wes ben sing omongane sengat, seneng gawe senajan bocah.